Kwa hadithi hii imeleza zaka ya nini? Zaka ya vitu viwili. Zaka ya dinari na dirham. Wacha tuangalie kwa kiwango cha sasa, dinari 20 ni sawa na ngapi, na pia dirham 200 ni sawa na kiwango gani. Sababu tukisema hivyo tuache, itakuwa manake tumesema lakini hatujaeleza kile ambacho ndio kinatakiwa. Naam, nadhani nishie kueleza mambo haya, lakini sasa nikurejelea itakuwa ni vizuri. Kwa hivyo 20 mithqalan min adh-dhahab, na tunaposema kuwa ni dinari 20 ni sawa na kwa sasa, kwa sababu dinari ni pesa, lakini ni pesa ambayo imetengenezwa na dhahabu. Kwa hapa tunazungumzia kuhusu dhahabu. Kwa ni sawa na dhahabu ambayo ni gramu 85. Kwa ni sawa na gramu 85. Alafu na dirham 200, dirham ni pesa ambayo imetengenezwa na fedha, ni silver. Kwa ina maana kuwa hapo tutakuwa tunazungumzia silver. Kwa dirham 200 ni sawa na silver ambayo tunaitumia sahihi gramu ngapi? 500, gramu 595. Hicho ndio kiwango cha nini? Kwa ikifika kiwango hicho ndio saa mwanzo wa kufanyaji wa kuanza kutoa zaka. Katika dinari tumesema dinari 20 ni sawa na gramu 85 kwa sasa, na dirham 200 ni sawa na gramu 595. Sasa unapotaka kujua hesabu ya kutoa kama ni dhahabu ama kama ni fedha, kwanza kabisa ushajua kuwa hii ni 85. Sasa unaulizia wale ambao wanafanya biashara nini ya dhahabu, je, kwa sasa gramu moja ya dhahabu ni pesa ngapi? Sasa ukishapata kile kiwango, hasa ndio unafanya nini, una times na hizo gramu. Ukishapata kisha baadaye sasa unafanyaje? Ndio unaanza kutafuta zaka yake, na zaka yake una divide tu na 40, utakuwa ushapata lile fungu ambalo tunapasema kuwa ni fungu la 10. Ama unaweza kufanya kwa urefu divide by 10, kisha baadaye ile 10 fungu moja ufanye divide by 4, inakuwa ni sawa. Kwa jumla nadhani hiyo ndio zaka ya dinari na dirham. Kwetu huku hatutumii dinari wala hatutumii dirham, tunatumia hizi noti na shilingi. Kwa maana hiyo ni kuwa hatuzumzii kuhusu nini kuwa lazima iwe tunatumia dinari ndio zaka itolewe, la, bali hapa kumaanisha kuwa kila aliyemiliki dhahabu anaingia katika kundi hili la dinari, na kila aliyemiliki fedha pia anaingia katika kundi la nini, la dirham. Hata kama hiyo fedha itakuwa haitu dirham, inaweza kuwa inaitwa fedha tu, na hata kama ile dhahabu haitakuwa haitu nini, dinari, itakwenda dhahabu, lakini kwa vile ni dhahabu itakuwa hukumu yake ni hukumu nini, ya dinari ambayo inazunguzwa hapa, na pia kama ni fedha hukumu yake itakuwa ni dirham ambayo inazunguzwa hapa. Wallahu alam. Ama kuhusu hizi pesa ambazo tunazitumia, hizi zaka yake huwa inahukumiwa na zaka ya dhahabu wala si ya fedha. Ana mtu akiwa na pesa nyingi akitaka kujua kwa hizi pesa zangu zimefika kiwango cha kutolewa zaka ama kijafika, huwa anachukua hisabu ya nini, ya dhahabu. Kwa hivyo atapiga hisabu vipi? Anaulizia kuwa dhahabu sahihi gramu moja ni pesa ngapi. Akishaambiwa kisha anapiga hiyo kiwango chake na nini, na gramu ngapi, 85. Kisha alafu ataangalia kuwa hizo ni pesa ngapi. Ikiwa hizo pesa ambazo anaweza akatumia kununua gramu 85 ya dhahabu ndio pesa zake, na pia zimezidi, wewe ina maana kwa sasa hizo pesa ambazo amemiliki anatakiwa tolee zaka, lakini kwa sharti mbili: kwanza zifike kiwango hicho, na pili zipitiwe na nini, na mwaka. bili zipitwe na mwaka. Na ni kwa sababu ulimwengu wa sasa pesa za nchi karibu zote huwa zinakadiriwa na dhahabu. Na kisha na pia ni kwa sababu ya kuwa dhahabu ndio madini ambayo yamemudu kubakia katika kile kiwango chake cha juu. Lakini kama ni fedha huwa imeporomoka. Fedha kwa wakati wa mtume ukilinganisha na fedha kwa wakati wa sasa ni tofauti kubwa sana bei yake. Kwa bei ya fedha imeshuka chini sana kupindukia ukilinganisha na bei ya nini ya dhahabu. Basi ndio sababu maulamu akasema kuwa kwa zaka zote za pesa ambazo watu wanamiliki ulimwengu mzima wanatakiwa wazikadirie. Naam, ani wazisawazishe na kiwango cha nini cha dhahabu wala si cha fedha. Hadithi ya nane. Naam. Walitirmidhi an ibn Umar radiyallahu anhuma. Hadithi mpokea Imam Tirmidhi kutoka kwa Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma. Mtume anasemaje? Man istafada malan. Yeyote nadhani maneno ya nani ya Ibn Umar haya. Anasema man istafada malan. Yeyote atakaye angukia mali. Nadhani lugha hiyo ndio inaweza ikawa imeleka kwa haraka. Ani mtu kupata bahati tu ghafla bin huu apate mali ambayo hakutarajia apate lakini akaipata. Kwa njia ambayo inawezekana labda mtu amekuletea tu mali chukua. Ama labda umefanya nini deal fulani kapata hiyo mali. Naelewa? Na vitu kama hivyo. Mtu anasema fala zakata alei. Hiyo mali haina zaka. Haina zaka vipi? Nimepata mali nyingi hivyo ndio haina zaka. Mpaka nini? Hatta yahula alayhi alhaulu, mpaka hiyo mali ambayo umeipata ipitiwe na nini na mwaka. Sika mmeelewa hapo maana yake? Ikiwa mjeelewa mtauliza, lakini acha nishirishe kidogo hapa. Nadhani nitakiwe mwelewe ya kuwa namaanisha hivi ya kuwa mtu alikuwa na pesa zake ambazo tayari zishafikiwa na zaka. Sasa yeye tayari ameziweka hizo pesa kuwa ni akiba, lakini pia anajua kuwa kwa vile zimefikia kiwango cha zaka, anajua kuwa zikifikia mwaka atazitolea zaka. Jade. Kisha baadaye sasa mwaka umefika ama mwaka tumekaribia kufika, ule wakati wa kuwa sasa nitaka kutoa zaka umefika, yeye amepata nini? Ampata deal fulani imeungana hivi, basi akapata pesa nyingi kwa wakati mmoja. Swali, je, hizo pesa zitaunganishwa na hizi ambazo alikuwa nazo ili ndio zaka ipigwe kwa pamoja, ama hizi ambazo amezipata itakuwa isabaki ni kando kisha baadaye atatoa hizi peke yake na hizi nazo zingoje mpaka pia zipitie na mwaka? Hasa ndio mtume anazungumzia hapa ya kuwa hizi ambazo amezipata kwa ghafla sahihi hizi hata yeye kwa hisabu hii. Kwa hivyo ina maana kwa atatoa zaka ya hii peke yake, kisha na hizi zingine ataziacha mpaka zipitie na mwaka, ikiwa mwaka utapitia. Kama zipitie na mwaka, basi itakuwa pia hakuna zaka ndani yake. Naam, hivyo ndio tofauti. Na nini tofauti? Na yule ambaye pesa zake anazipata kwa njia moja. Kwa hiyo njia ambayo unatumia kupata pesa zako, ikiwa itafanya mpaka hizo pesa ziongezeke, hizo pesa zote zinapigwa kwa hesabu moja. Zinapigwa nini? Kwa hesabu moja. Yaani mfano mtu ana duka. Sasa duka ashahesabu kuwa leo ni mwezi wa nne, nina pesa ngapi? Nina mali kadhaa. Hii mali tayari ishafika kiwango cha kutolewa zaka. Sasa nahesabu kuanzia leo mpaka mwaka ujao, mwaka mwezi wa nne nitatoa zaka. Mwaka ujao kile kiwango ambacho alikuwa nacho mwaka jana kimezidi kama mara mbili ama mara tatu. Sasa itabidi zaka yake anahesabu kwa kiwango chote hicho ambacho kimezidi, hata kama ni mara tatu au mara nne. Hata sema kuwa lakini hichi kingine hakijapita na mwaka, hapana. Hata kama bishaki itaenda mfano kidogo kidogo kishi mbaki kama mwezi, Alafu sasa akapata bahati ile biashara ikawa imepanuka. Akapata faida karibu maradufu, mara 4 au mara 5. Mali kaongezeka ajabu hata kuliko mizuti ambazo alikuwa anafanya biashara hiyo. Sasa hawezi akasema kuwa la, lakini faida nyingi nimeipata miezi miwili imepita. Kwa ina maana kuwa bado hajapita na mwaka. Kwa hivyo mitapiga hesabu ya ile faida ambayo ilikuwa nayo kwa ule muda wa wakati ule. Hapana. Anapiga kwa nini? Kwa hivyo hata kama una duka leo, ile faida ambayo utaipata na kesho ndio siku ya kutoa zaka, ile faida leo pia inaingia katika zaka. Kwa nini? Kwa sababu ile rotation ni mali moja yote. Tofauti na kuwa wewe biashara yako ni duka. Ndio umepiga hesabu ukajua kuwa sahi duka mwakani nitatolea zaka. Wakati wa zaka umefika, ukawa sasa umepata dili lingine kando ya kuwa sasa kesho natoa zaka. Leo mtu akakuletea karibu milioni. Akwambia bana, hii ni yako tumekupa. Vipi? Ni yako tu basi zawadi. Sasa ule wakati unakuja kutolewa zaka, hawafai kusema kuwa na hiyo milioni mbona umeweka kando hiyo. La, haiingi katika zaka. Kwa nini? Kwa sababu hiyo milioni haiko katika hesabu ya nini? Ya duka. Ni biashara nyingine kando hiyo, mtu amekuletea milioni. Akamwambia chukua hii. Na tunatoa mfano lakini sieti manake ni kuwa ti mtu anza kusema kuwa basi inshallah huyo mwenye amepewa ni mimi. Yaani ni kweli unaweza kuwa ni wewe, lakini sasa unapata kuwa nini? Ni itabidi ungoje sana. Mtu ukupa milioni si rahisi, yani hata hao matajiri ambao ni wenye kutoa zaka atakupa tu 1,000 ama 2,000. Wallahu musta'an. Yaani ngumu mtu kuchukua milioni nzima apewe mtu mmoja, hata kama hiyo milioni kweli ndio inatakiwa tuwe zaka. Lakini pia ichukue yote akupe tuwe peke yako. Itakuwa ni kazi hiyo. Kwa hivyo nadhani itakuwa imeshaeleweka hivyo. Naam. وعن علي رضي الله عنه قال ليس في البقر العوامل صدقة wale ngombe ambao huwa ni wakufanya kazi hawatolei zaka. Kazi gani? Kama kazi ya kulima, ama kama kazi ya kuvuta maji, ama kama kazi ya kufanyaje, ya kusaga, ama kama kazi ya ng'ombe. Wana kazi nyingi, hata kuna baadhi ya sehemu nishie kuenda nikapata ng'ombe wanatumika kama punda. Yaani ng'ombe anafugwa nini, mkokoteni nyuma na anavuta tu. Kwa hivyo inakuwa pia anaenda kuteka maji, anafungiwa mkokoteni nyuma, anavuta, vitu kama hivyo. Sasa ng'ombe wote hao Mtume anasema kuwa hawana zaka. Rawabu Daud wa Dara Kutniyu wa rajihu wakfuhu aivan. Na rajihu ni kuwa hii ni hadithi pia ambayo ni maukufu. Kwa vile ya kwanza ni maukufu kama tulivyosema, ile ya Ibn Umar, man istafada malan fala zakata alayhi hata yahula alayhi alhaulu. Hiyo ni hadithi maukufu, yani maneno ya Ibn Umar. Na hii pia ya pili ambayo tumesema Ali, pia ni maneno ya Ali, kwa sima na Mtume moja kwa moja, ni hadithi maukufu. Naam. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ولي يتيما يوت أمبي أتقوم في مجكوم يقوم ليا يتيما مسمى يتيما مليك من ولي يتيما له مال أن أمبي أتقوم من يقسم مال يتيما. Umepewa kuwa hii ni mali, kwa hivyo hifadhi na ni ya huyu yatima, hasa ndio unailinda. Mtume anasema fali ya tajir lahu, aifanyie biashara. Wala yatrukuhu, wala hafa ile mali kuiacha tu hivyo. Hata taakulahu asadaqatu, mpaka sadaka iwe inaikula. Kwa sababu hata kama ule yatima amewachiwa milioni 10, na bado maskini na miaka mingapi? Labda miaka miwili. Hebu niambie, kitambo afikie umri wa kubalighi ndio achukue sasa ile mali. Ina maana kwa miaka zote hizo itakuwa kila mwaka ile mali zake inatolewa. Nikishatolewa mali yake inapungua, inatolewa. Inapungua, akija kubalighi anapewa mali tofauti na alivyorithi. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa ile mali imepunguzwa na zaka. Sasa ndio mtume anasema kuwa si vizuri hivyo. Bora zaidi ni yule mwenye ampewa ile mali aifanye biashara. Lakini sasa zaka la biashara ya kufanyia mali kama hiyo inatakiwa ni biashara ya asilimia kubwa kuwa utafanikiwa. Si biashara ile ya kuriski ile. Ya kuwa nasema tu mughamara, yani manake mimi nasema kuwa potli ambaye hata kama nitapata hasara muhimu nimefanya biashara. Nitakuwa ni biashara ya uhakika. Ambapo najua kuwa hii si rahisi kabisa mifeli. Nitapata faida. Na biashara kama hizo zipo ambazo ni za uhakika. Unajua kuwa hii ni lazima nitapata faida. Mfano kama biashara ya mashamba ya maploti, hizi si biashara ya kubatisha. Yaani ukinua ploti ukasema kuwa sasa hii nanunua kwa lengo kuwa niuze, hakuna siku utasema kuwa hiyo biashara itakutupa kuwa sasa hii ploti ifanyaje ishuke bei ama shamba lishuke bei. Huwa shamba linapanda bei, isipokuwa tu labda mtu anunue ploti mahala ambapo imegrabiwa alafu badesa ni anyang'anywe, ama ununue bila ya kuchunga alafu ununue ni ploti ya mwenzako na hali ya kuwa ama mtu akukoni katika ule kuuza ushtukie, maana kama amekuuzia hewa. Ukienda kusema kuwa ni ploti yangu, hapana, hiyo si yako. Alikuuza nani? Ati ni huyu mwenye hapatikani ni mteja pia wakati huo. Sasa hapo itakuwa mwenye misabisha. Lakini ukinunua kihalali kwa njia sawa kisha baadaye, hiyo mara nyingi ni biashara ambayo haitupi mtu. Lakini wewe niambie, uanze kufanya biashara ambayo ni kama kufanyaje, yani kuuza tomato. Chukua mfano. Kisha uchukue tomato huko, kifika njiani gari maribika. Kitambotengeneza gari mpaka iwe sahihi misharibishika, ukifikisha tomato huko sokoni zisharibika zote. Hapo ushafeli. Ushafeli. Hakuna njia nyingine. Ama labda umesema kuwa acha nikachukue nini, biashara ni kuwa ni kitunguu. Basi umebeba, umefika njiani, kitunguu kimenyeshwa chote. Gari nzima. Fika hapa hata vimaza kumea kwenye gari. Kishukisha kila mtu akiangalia hivyo anasema mimi sitaki hiyo. Hapo ina maana kuwa ushafeli. Sasa hapo utakuwa na maana gani? Maana yake hiyo mali ushaitia katika nini? Shimo hivyo. Sasa biashara kama hizo inatakiwa mtu asiingie akijua kuwa hapa kuna nini? Wasiwasi. Naelewa? Na pia wakati mwingine mbali na hata kupata ajali kama hiyo, huwa zinapanda bei zikishuka. Kwa unaweza ukapata kuwa iko sahihi tomato huko ni bei fulani, ukikuja kesho unapata kuwa si bei ile, ni bei nyingine. Na tayari umenuka na bei ghali. Itabidi uingie hasara. Hasa vitu kama hivyo. Naelewa? Yaani Maulana anasema kuwa itakiwa mtu afanye. Kwa hivyo ikiwa mtu ataingia katika biashara ambayo ina asilimia ndogo kufaulu, alafu akaingia kweli hasara, analipa mali ya yatima. Lakini ikiwa umeingia kwa biashara ambayo ni ya uhakika ya kuwa asilimia kubwa hapa nitafaulu, kisha lakini kwa majaliwa Allah ukafeli, hapa ulipi. Kwa nini? Kwa sababu biashara, na ukiangalia wale wenye biashara wakijua, wakija kifanya utafiti wanajua kuwa ile biashara ambayo alikuwa ameingia na kuwa alivyokuwa ametengeneza mazingira ya ile biashara, ilikuwa asilimia kubwa lazima afanikiwe. Lakini bila nini? Allah akafanyaje? Akajalia kuwa ameingia katika sala hiyo, basi itakuwa manake hapo nini? Hawezi akalaumiwa. Hawezi akalaumiwa. Sasa ndio hivyo. Ili mtu asije akafanya biashara atibora biashara tu la, lakini itakiwa pia awe mwangalifu katika ile biashara ambayo anaifanya, kwa ni biashara ina gani. Kwa mtume anahusia hivyo wenye mali ya mayatima ya kuwa waifanye biashara, wala yatrukuhu, asija kayache ile mali ikakaa hivyo hata taakulahu as-sadaqa, mpaka ikawa inaliwa na sadaka. Rawahu Tirmidhi wa Darqutni wa isnaduhu dhaifun, lakini hadithi ni dhaifu. Wala ushahidun mursalun inda Shafi, hadithi ina hadithi nyingine ambayo ina itolea ushahidi, ingawa pia ni hadithi ambayo ni mursal inda Shafi. Kwa jumla, licha kuwa hadithi dhaifu, lakini ni hadithi ambayo matni yake iko sawa kabisa, kwa kuwa ni bora zaidi mtu akiwa na mali yatima awe ni mwenye kuikuza ile mali kwa kuifanyia biashara, asiache, kwa sababu kila kiacha na ni mali ambayo imefika kiwango cha zaka itakuwa inapungua. Mbali na kupunguzwa na masala zaka, lakini pia itakuwa inapunguzwa na masala ya gharama za ule yatima mwenyewe, kwa sababu labda ana fizi anatakiwa lipiwe, ana gharama zake mgonjwa, mavazi, mahitaji. Kwa hivyo utapata kuwa ile mali itakuwa inapungua na wewe umeacha kuwa huitumii. katika kule kuikuza na kuifanya biashara. Kwa hivyo itakuwa kitamba afike kiwango cha kwa saendi wapewe ile mali anze kuikuza, ile mali imepungua labda imefikia nusu yake. Naam. Wa Abdullah ibn Abi Aufa radiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallama idha atahu qaumun bi sadaqatihim. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa watu fulani wakimjilia na sadaka zao, anzile zaka, wakimletea zaka. Kala mtume alikuwa anasema Allahumma salli alayhim, Allah na kuomba ufanyaje waswali manake wa rehemu na wabariki. Alimuhimu, na hii ni dua ambayo Allah alimuamrisha mtume awe anafanya hivyo. Akasema khudh min amwalihim sadaqatan tutahiruhum wa tuzakihim biha wa salli alayhim inna salataka sakanun lahum. Inna salataka sakanun lahum wallahu samiun alim. Kwa jumla hiyo inaonyesha kuwa hata kama si mtume, hata kama ni mtu yeyote, bora zaidi mtu akuletea zaka ani umuombe dua, kwa sababu hii swala ambayo inakusudiwa hapa ni dua ya kuwa ani unamwombea dua yule, dua njema ambayo kidogo itamliwaza na itamuonesha kweli ani si kutoka patupu, bali huyu ameniombea dua na inshallah Mwenyezi Mungu nini atanipa kile ambacho ameniombea. Na kufupi kabisa na kumwambia jazakallahu khairan, hiyo ni kufupi kabisa, umeelewa? Jazakallahu khairan. Lakini zaidi hapo unaweza kuombea dua zaidi hapo pia. Naam. Naona muda wa kuadhini umefika. Inaweza kaadhiniwa kisha tuendelee inshallah. Naam, kama kuna mwenye swali inshallah anaweza kauliza kwa masala ya zaka ambayo tumezungumzia leo. Naam, fadhali. Hadithi maarufu zaidi hata katika Arbaini Nawawi ipo. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Ya hadithi sijui kama mwashai kusikia. Mwashai kusikia sindio? Basi kama mwashai kusikia inajibu swali lako. Inajibu kabisa swali lako, kwa sababu ya hadithi inamaanisha kuwa Allah ni mzuri na hakubali isipokuwa anakubali vizuri. Kwa hivyo hakuna vile unaweza ukachuma mali ya haramu kisha ukasema unatoa zaka, Allah haikubali hiyo zaka. Hiyo ni ikiwa ni haramu, haikubali. Lakini hata kama ni halali, lakini kisha ukachukua ile katika ile mali ile mbovu ndio ukatoa, pia bado haifai. Kama tulivyoona ya kuwa ukachukua ile ng'ombe ambaye sasa ushaona kuwa huyu ni mgonjwa ama ni chongo ama ni kilema ama labda ni mzee mpaka hata basi, licha kuwa hiyo ni halali lakini pia haruhusiwi. Je, itakuwaje ikiwa ni haramu mwenyewe? Sina mbabi au la? Ana ukaibe kisha baadaye tuje tuwe zaka. Na watu hufanya hivyo baadhi yao. Unaweza ukapata kuwa baadhi ya watu wana mali, katika ile mali anadhulumu, anakula riba, anafanya kila aina ulaghai, kisha mwishowe ni kuwa anaamini ya kuwa kishatoa zaka kusha ile mali ishasafishika. Mbapo si kweli. Si kweli. Ni sawa na kuwa ani bora zaidi ni mtu ajitakase kwa kujua kuwa na chuma, kwa sababu mtume anasema ya kuwa miongoni mwa maswali manne ambayo mwanadamu ataulizwa siku ya kiyama, la tazula qadama abdi yawm al-qiyama hata yusali an arba'in. Katika maswali wa an mali. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Kwa hivyo lazima utaulizwa umechuma vipi na kisha uliitumia vipi wa mali, ukaitoa vipi. Sasa hayo maswali lazima kila mwenye mali aelewe ya kuwa atakuja kuulizwa. Naam, fadhali. Haina shida, bora tu awe ni ng'ombe ambaye anaweza katumika kuwa ni nyama ama anaweza katumika akauzwa, ni muhimu awe na faida. Asiwe anadungwa hivyo kisha baadaye labda ukienda kumuuza ama ukienda kumpeleka kwa watu wanamkataa. Hivyo ni vitu vya kawaida ambavyo kwa sasa vipo. Kwa sababu hata mazao pia wanatumia baadhi ya madawa ambayo anafanya paka ile mimea, yani yale matunda yanakuwa ni makubwa ama mazao yanakuwa ni mengi kama mbolea, si hivyo? Vitu kama hivyo. Kwa hivyo katika wanyama pia ikiwa wanalishwa baadhi ya vyakula ama baadhi ya dawa ambazo utapata kuwa zinafanya mpaka wawe na ukubwa, hamna shida yote. Wallahu alam. Kwa tu isiwe na madhara. Naam. Unajua ukiwa na mali zaka uchukuliwa ikiwa ile mali imefikia kiwango cha kutolewa zaka. Ikipungua zaka pia inasimama. Sisi tutaendelea kuhesabiwa. Itahesabiwa ikiwa kiwango kimefika. Mfano mwaka huu tuchukulie mfano mwepesi. Kwa mfano ni wa hawa nyama. Ng'ombe tumesema mpaka wafike wangapi? 30, si ndio? Unatoa ng'ombe ngapi? Mmoja. Sasa mwaka huu mashallah una ng'ombe 30. Utatoa. Mwaka ujao una ng'ombe ngapi? 25. Hautoi. Mwaka ule mwingine una ng'ombe 35, unatoa. Mwaka mwingine una ng'ombe labda 20. Hautoi. Sasa nenda hivyo. Ule wakati ambao una zaka unatoa. Ule wakati ambao hauna hautoi. Sasa yule akija akikuza ile mali kinuka, wataanza kutoa ule wakati itakapofikia kiwango cha zaka pia. Wanaanza kutolea hapo. Unajua kufika maana yake nini? Kufika ina maana kwa kishafika ndio sasa anaanza kuhesabu mwaka hapo. Kumbuka nimefika leo, sasa anaanza kuhesabu kuanzia leo mpaka mwaka ujao, sio kama leo ndio sasa zaka inatolewa. Naam. Kwa shati ya kwanza ni kufika kwanza kiwango. Shati ya pili sasa ndio tuanze kuhesabu mwaka. Lakini tukianza kuhesabu mwaka mathalan sahihi ishafika. Sasa tunaanza kuhesabu mwaka. Mwaka ukifika tayari ile mali ishapungua. Hautoi. Sasa ishapungua. Kwa sharti ni nini? Ni kuwa lazima umaintain kile kiwango, hata kama itakuwa inapungua, ikizidi, inapungua, ikizidi, lakini ikifika mwaka iwe nini? Imezidi ama iko pale pale, hasa tunatoa. Lakini kwa mwaka ukifika ile mali imepungua, hauna sababu ya kutoa zaka. Naam. Tafadhali. Naam. Tumesema kwa unakisia kiwango cha dhahabu. Na kisha katika kiwango cha dhahabu ambacho tumesema ni gramu ngapi? 85. Basi hicho ndio kiwango cha urubu tijara. Ukishani biashara yako ikishafika kiwango hicho, alafu sasa baadaye pitina mwaka, sasa unatoa zaka. Kama imefikia ama hajafikia. Mfano mtu amechukua kitu kama milioni moja, amenunua basi, haiangaliwi milioni moja ile, sababu tayari ile basi si pesa. Sasa itaanza kuangaliwa ile faida ambayo unaweza kupata katika ile basi. Ikiwa utapata paka unaweka kwa sababu ya kuwa unataka tena kununua nini, basi ingine, ama unataka kununua basi katika ile kuweka, ikafika sasa kiwango cha nini, cha zaka, sasa hapo unatoa. Kwa hiyo inaangaliwa ile faida. Angalia nini? Ile faida. Katika biashara yote kinachoangaliwa ni nini? Ni faida. Naam. Tumeelewana, sio? Naona muda bado dakika tano, sio? Hebu uliza kama tunaweza jibu inshallah. Swali nzuri, ingawa wakati wake unakaribia ni. Swali nzuri kabisa, ingawa wakati wake unakaribia na hujafika bado. Lakini inshallah tutalizungumzia wakati wake ukifika pia zaidi. Hadithi ya tarawe ipo. Mtu alikwambia kuwa mtume akusali tarawe, ya labda alikuwa anakudanganya ama labda alikuwa anakufumba macho. Ukweli ni kuwa tarawe mtume aliswali, lakini kisha kaja akaiacha. Sababu gani aliwacha? Ni kwa sababu ya kuwa alihofia itakuja kufaradhishwa, alafu kuna watu watashindwa. Kama vile sasa tunaona, si watu wengi ambao wanaswali tarawe, watu wengi hawaswali. Sasa lao kama ingekuwa ni faradhi, ina maana kwa watu wote hawa wangekuwa wanapata madhambi. Sasa kwa sababu ya mtume kuhofia kuwa itafaradhishwa, ndio akaacha kuswali kwa jamaa. Lakini akao anaendelea kuswali yeye, na hata masaba anaendelea kuiswali, lakini kila mtu kivyake yake. Kosieti aliacha, la, aliacha kuiswali kwa nini? Kwa jamaa. Lakini kuiendelea kuiswali kwa anafanyaje? Anaendelea kuswali. Sasa Aisha anasema kwa kueleza vipi alikuwa anaiswali mtume, ya kuwa mtume alikuwa hazidishi, si Ramadhani akiswali swala hiyo ya qiyamu layl, wala si siku ambazo si za Ramadhani zaidi ya raha ngapi? 11. hizi raka 11 huwa ina maana kuwa ni raka 8 za tarawih alafu raka 3 za witri. Hiyo hadithi katika Bukhari. Mtu asikwambie kuwa hadithi hii ipo, ipo katika Bukhari. Na ndio hadithi sahihi peke yake kuhusu masala tarawih. Hizi hadithi zingine za 20 hizi zina mushkil ndani. Kisha hadithi ya Umar ya kuwa aliamrisha watu waswali ipo. Kwa jamaa sasa sita aliamrisha watu waswali tarawih. Kwa sababu tarawih ilikuwa bado ipo tu. Watu kiswali, lakini walikuwa swali nini? Yaani makundi makundi si kwa jamaa pamoja. Sasa ukienda katika Muwatta kitabu cha Imam Malik hadithi ziko mbili. Kuna hadithi ambayo inasema Umar aliwaamrisha na akaswali 11 kama alivyokuwa mtumani anaiswali. Na kuna ile ambayo inasema kuwa zama za Umar kuna watu waliswali 20. Si Umar aliwaamrisha watu fulani waliswali. Kwa amri nani hajulikani. Sisi tunasema hivi. Jambo letu ni fupi. Ni kuwa Umar ile hadithi ambayo ni sahihi kutoka kwa Umar ni kuwa aliwakusanya watu nyuma ya Ubay bin Ka'b. Wakafanyaje? Wakaanza kuswali hii swala kwa jamaa. Hiyo ni hadithi ambayo ni sahihi. Ama kuhusu kuwa aliwaambia waswali raka ngapi? Hapo kuna khilafu. Kuna hadithi inasema kuwa aliwaambia waswali 11 na kuna ile ambayo inasema kuwa aliwaambia kuna watu waliswali, si alisema watu waliswali 20 na 3 ama na 1. Sisi tunasema hakuna hadithi ambayo ni sahihi ambayo inasema Umar aliwaamrisha. Lakini hata kama ingekuwepo, sisi ni kufuata kile ambacho Mtume alifanya ndio bora zaidi, ama kile ambacho Umar alifanya ndio bora zaidi? Ni kipi? Ni Mtume. Na Mtume hadithi imethibiti ya kuwa ni 11. Sasa ndio bora zaidi. Mtu aweza akatuchanganya na kile ambacho kimetoka kwa Umar. Na hii maanishi kuwa tu Umar akifanya kitu ni makosa si kufanya, lakini tunatanguliza cha Mtume kabla nini ya mwingine yote. Wallahu alam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.